तेरे बिना तड़पे ये, तेरे संग धड़के ये, दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा, तेरे बिना तरसे ये, तेरे लिए बरसे ये, दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा, तुझ में ही ढूंढे आसमां, तुझ में ही ढूंढे जमीन, इश्क करे कितना कैसे दिलाए यकीन, दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा, महसूस कर मुझे तू खुद में कहीं पे, है तेरी धड़कन जहां मैं हूं वहीं पे, एक तेरे आ जाने से तन्हाई थी जो गई, इश्क करे ये कितना कैसे दिलाए यकीन, दिल मेरा दिल मेरा, तड़िया में तड़िया वे जानिया, तड़िया में तड़िया वे जानिया, तेरे संग धड़के ये, दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा, तेरे बिना तरसे ये, तेरे लिए बरसे ये, दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा, दिल मेरा।